Radio 1, het NOS-journaal. Marijs van Nieuwkerk gaat voorlopig toch niet aan de slag voor RTL. De programma's die met hem gepland stonden worden uitgesteld. Besluit komt na het onderzoeksrapport over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep dat vorige week werd gepubliceerd. RTL zegt dat ze de timing verkeerd hebben ingeschat. Op Giro 555 is uiteindelijk 128 miljoen euro binnengekomen voor de slachtoffers van de zware aardbevingen in Turkije en Syrië vorig jaar. Daarmee is de actie de op twee na grootste Giro 555-actie ooit, meldt de organisatie. Geld werd onder meer besteed aan voedselpakketten en medicijnen. Mensen kunnen niet meer storten op Giro 555, zegt de noodhulpcoördinator van UNICEF. Gelukkig kunnen we nog het geld van Giro 555 nog een jaar uitgeven. Dus we zitten echt al te werken aan wederopbouw, zodat die noodhulp niet meer nodig is. Dus denk aan huizen, scholen, maar ook bijvoorbeeld de waterinfrastructuur. Zodat ze toegang weer hebben tot schoon water. En dat zal nog wel lang nodig zijn, omdat de impact van de aardbeving gewoon enorm was. Jaar geleden kwamen meer dan 50.000 mensen om het leven door de aardbevingen. In België heeft het gevangenispersoneel het werk neergelegd vanwege geweld tegen cipiers. Elk jaar zijn er gemiddeld 300 arbeidsongelukken in Vlaanderen door agressie van gedetineerden. Die acties in Belgische gevangenissen duren de hele week. Om de beurt legt het personeel in verschillende gevangenissen 24 uur het werk neer. De missionair premier Rutte is in Rotterdam naar de straat gegaan waar vorige week een appartementencomplex werd verwoest door een explosie. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. Rutte sprak onder andere met de politie en met ondernemers. Hij vond het heel heftig om op die locatie te zijn. En hij noemde het indrukwekkend om er met de mensen te spreken. ANWB, verkeersinformatie. Door een boerenprotest is de A2 Luik-Belgische grens bij de Belgische grens onder Maastricht in beide richtingen helemaal dicht. Omrijden doe je via de grensovergang bij Stijn over de A76. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een file tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Terbrechtseplein van 5 kilometer. Het kwam door een spoedreparatie, maar de weg is weer vrij. De A67 Eindhoven richting Venlo. 10 minuten vertraging in 5 kilometer file tussen Geldrop en Asten. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Het leek zich als een olievlek over heel Europa te verspreiden vorige week. Boerenprotesten. Of het nu de ring bij Parijs was, de grensovergang tussen Nederland en België of de vele snelwegen in Griekenland, overal waren er blokkades. Opvallend is dat in veel Europese landen radicaal rechtse partijen achterop zijn gesprongen bij de boze boeren. Waarom is dat en wat betekent dat? Dat bespreken we straks. Tegen 2 uur gaan we naar Canada, waar snelheidsduivels met nepnummerborden onder boetes proberen uit te komen. Maar we beginnen in Syrië, waar Rusland ineens militairen vandaan probeert te halen. Het is kortom weer tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Rusland recruteert Syrische huurlingen voor de strijd in Oekraïne. De Volkskrant heeft uitgezocht hoe tientallen Syrische jonge mannen worden ingevlogen om mee te vechten in die oorlog. Janne-Jan Hotland is correspondent Midden-Oosten voor de Volkskrant en kwam dit verhaal op het spoor. Goedemiddag, Janne-Jan. Goedemiddag. Opmerkelijk verhaal wel. Bij mij kwam als eerste de vraag op: hoe komt Poetin nou ineens in Syrië terecht om militairen te ronselen? Heeft hij zo'n tekort aan manschappen? Ja, ik denk zeker dat dat tekort er absoluut is. Hè. Je ziet al langer dat Poetin bezig is huurlingen eigenlijk uit allerlei landen te halen. Het grootste deel daarvan komt overigens uit landen in Centraal-Azië. Dus We hebben het over Kirgizië, Tajikistan, Oezbekistan. En Syrië is niet zo'n gekke keus als je bedenkt dat de regeringen in beide landen, Rusland en Syrië, toch wel een hele nauwe band hebben. Assad heeft als een van de weinige landen ook bijvoorbeeld die deelrepublieken, hè, dus de Donetsk en Luhansk, erkend. Als zouden het officieel deel van Rusland zijn. Poetin heeft natuurlijk ingegrepen in de Syrische burgeroorlog in 2015. En heeft eigenlijk Assad in het zadel geholpen. Dus het is niet zo gek dat die landen naar elkaar kijken. En je ziet al langer, ja, toch nadrukkelijke geruchten dat er Syriërs zich zouden melden aan het front als huurlingen. En nu zien we daar eigenlijk voor het eerst serieuze aanwijzingen voor dat ook echt gebeurt. Je schrijft in je verhaal dat het om in elk geval tientallen Syriërs gaat. Maar hoe groot is dit? En kan dit nog veel groter worden? Nou, hoe groot het op dit moment is moeilijk te zeggen. Maar ik denk dat we nog relatief vroeg in het relatief vroeg stadium zitten. Dus de eerste vluchten, voor zover ik heb kunnen achterhalen, waren begin december. Dus dan hebben we het over een beweging van mensen eigenlijk sinds een maand of twee pas. Mm-hmm. En ja, zoals je al zei, op dit moment tientallen mensen van wie we weten dat ze in Rusland zijn, mogelijk ook al zelfs in Oekraïne zijn. Tientallen Syriërs. Maar dat kunnen er natuurlijk meer worden. Laat duidelijk zijn dat het salaris dat deze mannen bijvoorbeeld krijgen geboden, mm-hmm. loopt op tot 2100 euro in de maand. Ja, dat is voor Syrische begrippen enorm. En kan voor een heleboel mannen in Syrië in een door oorlog verwoest land toch reden zijn om je aan te melden. Ja. En om naar Rusland te vliegen en die training te gaan doen en mee te vechten. Je hebt voor je verhaal gesproken met Hassan. Hè? Dat is niet zijn echte naam, schrijf je erbij. Maar dat is iemand die op het punt staat om naar Rusland te vertrekken. Wat vertelde hij jou? Wat krijgt hij te horen van de Russen? Wat staat hem te wachten? Heeft hij daar enig idee van? Nou, wat hij vertelde, allereerst is dat het een hele jonge vent is. Hij is 25 jaar oud. En hij vertelde dat het niet de eerste keer is dat hij huurling wordt. Hij heeft een paar jaar geleden is hij naar Libië gestuurd. Destijds gerekruteerd door Wagner. Het bedrijf dat mensen zich nog wel kunnen herinneren, mm-hmm. denk ik. Van Prigozhin. En in Libië heeft hij niet hoeven vechten. Hij heeft daar 4 maanden gezeten. Moest naar eigen zeggen wat gebouwen bewaken. Had ook een geweer gekregen, maar hij zegt: ik heb niet één schot gelost. Dus dat klinkt natuurlijk voor hem, smaakt dat naar meer. En denkt: nou, misschien kom ik in Rusland ook wel zo makkelijk weg. Of in Oekraïne. Veel verder dan dat gaat zijn voorstellingsvermogen volgens mij niet van wat hij precies kan verwachten. Hij praat ook zelf niet met de Russen, hoor. Dus hij heeft zich gemeld bij een soort tussenpersoon. Een man die ik in het verhaal Marwan heb genoemd. Mm-hmm. Die heet in het echt ook anders. En die Marwan, dat is eigenlijk de spin in het web. Die man regelt de contacten, die wordt ook betaald. Dat geld vloeit vervolgens weer door naar, nou ja, naar ik aanneem de Syrische veiligheidsdiensten. En met dat geld wordt bijvoorbeeld een paspoort geregeld. Want lang niet iedere Syriër heeft een geldig Syrisch paspoort. Daarmee worden er ook papieren geregeld waarop staat dat je bijvoorbeeld nooit gedemonstreerd hebt. Dus dat je in de ogen van Assad geen terrorist bent, tussen aanhalingstekens. Dus je moet een clean verleden hebben, laat ik het zo zeggen. Ja. En als je die papieren rond hebt, dan zeggen de Russen van dan ben je welkom. En dat geldt dus ook voor Hassan. En hij heeft me verteld dat hij op 12 februari alsnog gaat vliegen. Ja. En is dit iets, voor zover jij dat weet, dat president Assad, de Syrische president, dit steunt? Zal dit in overleg zijn gegaan tussen Moskou en Damascus dat dit gebeurt? Ja, er is wel alle reden om aan te nemen dat het regime van Assad hier ten eerste van weet en ten tweede het ook oogluikend gewoon toestaat. Om even een idee te geven, die vluchten met huurlingen, die vertrekken vanuit Damascus en vanuit Latakia aan de Syrische kust. In een land als Syrië vertrekken dat soort vluchten niet als de regering daar niet gewoon van weet. Sterker, ik heb ook wel de indruk dat het regime hier gewoon een gaatje van meepikt. En dus in de betaling van die om en nabij 300 euro... Om die hele papierzaak, alle documenten op orde te krijgen, daar ook gewoon van mee profiteert. Daar komt bij dat mensen als Hassan uit het zuiden van Syrië komen. Uit de buurt van de stad Sueda. En in Sueda, is goed om te weten, is de afgelopen maanden heel veel gedemonstreerd tegen Assad. En die protesten zijn weliswaar vrij klein gebleven, maar Assad zal dat niet leuk vinden. Dus ik denk dat hij ook denkt van, goh, laat die jongens uit Sueda maar gewoon vertrekken. Want dan gaan ze niet demonstreren, dan zijn ze voor mij geen bedreiging meer. Ah. En in die zin kan ik me voorstellen dat uit die hoek van het land zeker nog veel meer mensen zullen mogen vertrekken. Ja, dus 2 vliegen in 1 klap in die zin voor president Assad. Speelt ook mee, Jan, denk je dat hij nog een rekening heeft openstaan bij president Poetin? Want Poetin heeft, je zei het in het begin al even, natuurlijk ook Syrië of vooral Assad in de heftige burgeroorlog een aantal jaren geleden militair enorm gesteund. Ja, dat zou zeker een rol kunnen spelen. Ik moet er wel bij zeggen dat de aantallen waar het hier om gaat suggereert niet dat het een enorme rekening is die hier vereffend wordt. Maar als we het over tientallen hebben, zoals nu, mogelijk oplopend tot enkele honderden, Ja, dat zijn niet de aantallen waar Assad en Poetin natuurlijk in rekenen. Hè? Dus om een voorbeeld te geven, in het begin van de oorlog in Oekraïne ging nadrukkelijk gerucht over duizenden mannen die zich zouden hebben gemeld bij de Syrische ministeries en die uitgezonden zouden worden naar Oekraïne. Daar is uiteindelijk niks van terechtgekomen. Maar dat had wel, daar kleefde wel een beetje dat politieke tintje aan. Dit is naar mijn beleving een relatief kleine recruteringsronde die in die zin veel meer van onderaf ontstaat. Er is ook sprake gewoon van duidelijk vraag en aanbod. Hè. Syrië is een land waar een gemiddeld salaris ligt nu rond de 11, 12 euro in de maand. Dus ik denk dat de meeste jonge mannen wel warm lopen voor een salaris van 2000 euro. Het is ook de cynische wetten van vraag en aanbod, denk ik, die gewoon maken dat mensen denken, ik ga het gewoon proberen. Ik ga mijn geluk daar beproeven. Jan Holtland, correspondent in het Midden-Oosten, over Syriërs die dus met de Russen meevechten in Oekraïne. Heel veel dank. Bureau Buitenland. Tim de Wit. We zijn gisteren op pad geweest naar Den Haag. We zijn bij de PVV op bezoek geweest. Daar hebben we onze landbouwvisie aangeboden en uitgelegd. We liggen qua standpunten heel dicht bij elkaar. Landwirtschaft in Deutschland hat die letzten 5 Jahre 25 Milliarden Euro verloren. Und ich bin einer davon, der auch was verloren hat. Là, on n'en peut plus, on est à bout, on est sec en trésorerie, on n'a pas d'argent pour repartir. On a trop de normes environnementales. À un moment donné, ça suffit. Genoeg is genoeg, zegt deze Franse boer op het einde. Wegblokkades, het rondspuiten van mest en woedende boeren. Al weken zorgen boerenprotesten in verschillende Europese landen voor onrust. Iets waar ze in heel wat Europese hoofdsteden nerveus van worden. En wat opvalt is dat vooral radicaal rechtse partijen zich maar al te graag associëren met de onvrede onder de boeren. Zeker met de Europese verkiezingen in aantocht begin juni. De gast daarover, hoogleraar politicologie aan de UvA, Sara de Lange. Sara, welkom. Je bent ook deskundige op het gebied van populistische partijen. Wat is jouw verklaring? Hoe komt het dat die radicaal rechtse partijen graag zo'n tandem lijken te willen vormen met de boerenprotesten die we nu zo zien? Nou, een eerste verklaring is dat veel van de pijnpunten die de boeren ervaren, veel van de kritiek die zij hebben, dat die heel mooi aansluit bij het programma van populistisch radicaal rechts. En dat is op twee punten. Eén, de boeren protesteren eigenlijk overal in Europa tegen de Green Deal, maar ook tegen de verduurzamingsmaatregelen die in de Common Agricultural Policy zitten. Dat is het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Beide programma's zeggen dat de boeren moeten verduurzamen. En volgens de boeren levert dat heel veel regeldruk op. Allerlei maatregelen waar zij aan moeten voldoen en wat niet lukt binnen zo'n korte tijd. Dus dat is regeldruk van Brussel. Dat is natuurlijk iets waar populistisch radicaal rechtse partijen al veel langer campagne tegen voeren. Zij vinden dat dit soort beleid op nationaal niveau besloten moet worden. Een tweede punt is dat de boeren protesteren tegen de internationale competitie die zij ervaren van buiten de Europese Unie. Dus zij zeggen, omdat wij zoveel regelgeving hebben, kunnen wij niet goedkoop produceren, terwijl andere landen dat wel kunnen. En daardoor verdienen wij gewoon veel minder. Want de EU haalt goedkoop graan binnen uit bijvoorbeeld Oekraïne. Mm-hmm. Populistisch radicaal rechtse partijen voeren ook al heel lang een protectionistisch beleid. Zij vinden dat het midden- en kleinbedrijf, boeren en dergelijke beschermd moeten worden tegen de uitwassen van globalisering. Dus daar vinden ze zich elkaar op dit moment. Maar er zit ook echt een diepere laag onder. Al sinds de opkomst van populisme en nationalisme nemen boeren een belangrijke positie in binnen die politieke stromingen. Want zij zijn historisch gezien het gewone volk dat letterlijk in connectie staat met het land. Mm-hmm. Dus boeren zijn altijd al een hele belangrijke groep voor populistisch radicaal rechtse partijen geweest. Ja. We hoorden net even in het fragmentje aan het begin van ons gesprek Mark van den Oever, de voorman van Farmers Defence Force, die zegt dat hij heel veel raakvlakken ziet met de PVV. Je ziet dat bijvoorbeeld ook met de AfD in Duitsland, die graag het contact zoekt met de Duitse boeren. In Frankrijk zie je het met de partij van Marine Le Pen. Hoe ver gaat die samenwerking? Hoe nauw zijn deze twee groepen met elkaar verbonden? Nou, die banden verschillen heel erg van land tot land. Dus wat we in Duitsland bijvoorbeeld zien is dat de AfD wel probeert om contact te maken met de boeren. Ze steunen de boeren op sociale media. Ze vragen hun eigen aanhangers die deelnemen aan de protesten om vlaggen van de AfD te laten zien, om hesjes van de AfD te dragen. Maar de boerenorganisaties zelf zeggen: wij willen niets met jullie te maken hebben. Nee. Ook heel begrijpelijk in deze context. De AfD staat heel erg onder druk, omdat ze als extremistisch gezien wordt. Dus daar zijn geen institutionele banden. In Frankrijk is de strategie toch veel nauwer verbonden met de boeren. Je ziet daar dat de lijsttrekker voor de Europese parlementsverkiezingen, Jordan Bardella, echt een tour maakt door het land. Ja. Bij boeren langs gaat. Van de Partij van Le Pen, hè, voor het goede ja. Ja. Bij boeren langs gaat, maar ook bij vissers en andere groepen die ook met dit probleem te maken hebben langs gaat. En zo probeert echt een band met de sector op te bouwen. Ja, en in Nederland zien we dat dus ook. In Nederland zien we dat ook. Maar in Nederland hebben we natuurlijk een heel versnipperd landschap op rechts. En de PVV probeert zich te verhouden tot de boeren. Mm-hmm. Maar de eerste aanspreekpunt is toch BBB. Ja. We hebben in het verleden ook gezien dat Forum voor Democratie heeft geprobeerd om echt actief aan te haken bij de demonstraties. Maar daar wilden de boeren dan ook weer niets van weten. Dus nee. Er zit heel veel variatie in hoe die banden ontstaan en hoe nauw ze zijn. En is Nederland, als je kijkt naar die golf van protesten die nu door Europa gaat, een soort voorloper geweest? Want wij zagen dit soort protesten natuurlijk al een jaar, anderhalf jaar geleden heel duidelijk in Nederland. Nu zie je precies dezelfde soort acties in heel veel andere Europese landen. Is er, denk je, in Duitsland, in Frankrijk naar Nederland gekeken en naar de reacties die het heeft opgeleverd? Ik vermoed dat dat wel meevalt. Boeren protesteren al heel lang, heel regelmatig en met vrij ingrijpende tactieken. Weten ze vooral in Frankrijk alles van? Weten ze niet alleen in Frankrijk. In 1971, toen de Common Agricultural Policy werd ingesteld in de Europese Unie, waren de boeren zo boos dat ze massaal naar Brussel trokken uit alle landen. Dat daar zulke heftige demonstraties plaatsvonden dat er 1 dode viel en 100 gewonden waren. Dat vergeten we nogal snel. Maar in dat opzicht is deze golf van protesten niet anders dan eerdere golven die we hebben gezien in de jaren 70, in de jaren 90, begin 2000. Dus de boeren kennen hun tactieken al heel goed. En hoeven daarbij ook niet zoveel van elkaar te leren. Ze zijn ook in de meeste landen gewoon heel goed georganiseerd. Als je het vergelijkt met andere sectoren, waar tegenwoordig de organisatiegraad vrij laag ligt. Ja. Boeren zijn heel sterk georganiseerd in organisaties die hun politiek maar ook op de straat vertegenwoordigen. En heeft het momentum nu alles te maken met wat ik in het begin al even zei, die Europese verkiezingen die er aankomen? Voor populistisch radicaal rechts wel. Zij proberen natuurlijk op allerlei actualiteiten aan te haken om meer electorale aanhang te verkrijgen. Dat hebben we gezien tijdens de vluchtelingencrisis, waarbij ze in allerlei landen bij protesten tegen opvang van asielzoekers en vluchtelingen probeerden aan te haken. In Nederland hebben we dat concreet gezien bij protesten tegen Zwarte Piet. In verschillende landen ook bij de coronademonstraties, waar populistisch radicaal rechts heel actief was. Mm-hmm. Altijd als er iets speelt op hun terrein, proberen ze dat contact te maken. Ja, voor de boeren zit er wel wat meer, speelt er meer dan alleen de Europese verkiezingen waar ze druk op proberen uit te oefenen. Afgelopen jaar is de nieuwe Common Agricultural Policy vastgesteld. Die loopt tot 2027. Ja, dus de begroting, deel van de Europese begroting bestemd voor landbouw. Voor landbouw. En daar zitten allerlei maatregelen in waar boeren echt tegenop zien. Dat is in de eerste plaats nu die verduurzaming waar ze nu tegen protesteren. Maar de komende jaren gaan de subsidies voor bepaalde boeren ook teruglopen. En dat gaat natuurlijk ook heel veel pijn doen voor ze. Dus dat komt in die zin allemaal samen. Wat wel opvallend was, dat zag je in Frankrijk bijvoorbeeld bij president Macron. Je zag het ook bij bondskanselier Scholz in Duitsland. Dat er vrij snel werd toegegeven aan verschillende eisen die boeren hadden. Ook Ursula von der Leyen zei vorige week van we komen met een plan. We nemen jullie zorgen heel erg serieus. Zie je daarin een soort angst bij de zittende politie, de machthebbers die denken, we kunnen dit niet te lang voort laten slepen, deze protesten? Dat is zeker het geval. Men maakt zich zorgen over de Europese parlementsverkiezingen. Daar staan de populistisch radicaal-rechtse partijen er heel goed voor. als ze erin slagen om samen te gaan werken, en dat is altijd nog een vraag, dan zouden ze de tweede politieke beweging van Europa kunnen worden. Ja. Direct na de Sociaaldemocraten. Wat nog nooit eerder is gebeurd ook. Hè? Nog nooit eerder is gebeurd. En dat zou ze echt wel een machtspositie. Sorry, ik zei de Sociaaldemocraten. Het moeten de Christendemocraten zijn. Ja, de Volkspartij, ja. Maar dat is nog nooit eerder gebeurd. En dat zou ook betekenen dat er echt een duidelijke machtsblok ter rechterzijde ontstaat in het Europees Parlement. Waarbij de Christendemocraten en populistisch radicaal rechts kunnen samenwerken. En ten tweede zijn heel veel Europese leiders bang voor hun nationale verkiezingen in de nabije toekomst. Mm. Dat is bij Macron al heel duidelijk. Hij is heel bang voor een overwinning van Marine Le Pen bij volgende presidentsverkiezingen. Dat je dus ziet dat hij automatisch al wat meer op begint te schuiven naar sommige programma-onderdelen. Ja, maar dat kennen we van migratiebeleid. Dat hebben we in heel veel Europese landen gezien. Heeft Macron de afgelopen maanden ook gedaan. Ook op dat terrein is hij gaan schuiven. Dus het is niet heel verrassend dat hij hetzelfde probeert te doen op het terrein van het landbouwbeleid. Ja. Bijvoorbeeld door te beloven dat hij de belasting op diesel zal verlagen, zodat de boeren makkelijker hun machines kunnen bedienen. Ja. Jij bestudeert dit soort partijen al langer. Hè? Wat zouden middenpartijen, denk je, moeten doen om op een andere manier de wind uit de zeilen te nemen van deze partijen? Want meer en meer richting die partijen opschuiven is misschien niet per se een recept dat op de lange termijn vol te houden is. Nee, uit heel veel Europees onderzoek blijkt dat dat kopiëren van de standpunten van populistisch radicaal rechtse partijen, of het omarmen van een light variant daarvan, dat eigenlijk geen probaat middel is tegen het succes van deze partijen. Dat zet juist deze partijen beter in het spel, omdat er aandacht is voor hun thema's en dat zij daarop als geloofwaardig worden gezien. Het is belangrijk dat politieke partijen vanuit hun eigen ideologische gedachtegoed, of dat nou christendemocratisch is, sociaaldemocratisch, liberaal, over dit soort vraagstukken nadenken. Wat is een sociaaldemocratische visie op de toekomst van de landbouw? Of wat is een christendemocratische visie op immigratie? En daarmee zullen ze toch de boer op moeten. Ja, want ja, mooie woordspeling. maar is het in die zin ook opmerkelijk nog überhaupt dat boeren zich blijkbaar, of natuurlijk geldt het lang niet voor alle boeren, maar zich blijkbaar sneller thuis voelen bij radicaal rechtse partijen dan bij bijvoorbeeld linkse partijen. Als je in Nederland kijkt, dat een partij als de SP, die is natuurlijk ook tegen die enorme oneerlijke concurrentiepositie, hè, vergeleken met landen buiten Europa. Maar die blijkt daar dus niet van te kunnen profiteren. Nee, en in het verleden was dat wel zo. Als we terugdenken aan boerenprotesten aan het begin van de 21ste eeuw, dan denken we aan José Bové, de Franse boer die tegen McDonald's campagne voert en echt heel links was, maar anti-globalistisch links. Ja. Op dit moment zien we dat niet zo erg. En dat heeft er denk ik alles mee te maken dat er onder dit politieke actuele thema een diepere kloof in de samenleving aan het ontstaan is. Tussen de stad en het platteland, het centrum en de periferie. Waarbij de boeren natuurlijk aan de kant van plattelandse periferie staan. Ja. En dat is ook de kant waar de populistisch radicaal rechtse partijen zich bevinden. En andere groepen waar die partijen zich op richten. Zoals burgers die zich door Den Haag, het verre Den Haag waar de macht ligt, achtergesteld worden. Het zou dus zomaar kunnen dat we de komende maanden nog behoorlijk wat protesten kunnen verwachten in de verschillende openbare. Dat is zeker niet uit te sluiten. We gaan het zien. Sarah de Lange, hoogleraar politicologie aan de UvA in Amsterdam. Heel veel dank voor je komst. Buitenland uitgelicht. Ja, dit is op het oog, op het oor, een heerlijke rustige snelweg. De 407 langs Toronto. Maar wat blijkt, die snelweg is aanleiding voor handel in illegale nummerborden in Canada. Illegale handel die er weer voor zorgt dat sommige Canadezen die daar totaal geen weet van hebben ineens boetes krijgen voor overtredingen op wegen waar ze nooit hebben gereden. Correspondent Tom Wijvoet, goedemorgen voor jou, Tom. Goedemorgen, goedemiddag bij jullie, Tim. Ja, het zou je toch gebeuren. Krijg je ineens een boete op de mat voor een overtreding van een plek waar je niet eens bent geweest, omdat anderen dan illegaal jouw nummerbord blijken te gebruiken. Vertel, hoe zit dit? Ja, dat klopt. Dat loopt inderdaad al een tijdje. En het speelt inderdaad, zoals je zegt, voornamelijk in Toronto. Het verkeer in Toronto is al berucht. De belangrijkste snelweg langs de stad, dat is de zogenaamde 401. En dat is de drukste snelweg van heel Noord-Amerika. En het verkeer staat daar echt werkelijk bijna 24 uur per dag stil. En die 407, die ligt een paar kilometer verderop, volgt precies dezelfde route. En die ligt parallel aan die 401. En dat is dus die dure tolweg. prachtige brede weg, fantastisch onderhouden. 6 banen die vrijwel altijd rijden. En dat komt omdat het een dure tolweg is. De weg oprijden kost al $1.05. En dat is natuurlijk niet zo gek. Maar daarbovenop wordt er in de spits nog bijna 70 cent per kilometer afgerekend. De weg is 150 kilometer lang. Als je hem regelmatig gebruikt, dan loopt dat natuurlijk fors op. En er wordt dus een foto van je nummerbord gemaakt als je die weg oprijdt. En ook weer als je eraf gaat. En dan wordt de rekening gestuurd naar het adres dat bij die nummerplaat hoort. En waar komen die nummerborden vandaan, Tom? Waar koop je er eentje? Hoe kan je nou toch een nummerbord gebruiken van iemand die hem al op zijn auto heeft hangen? Ja, dat is eigenlijk schrikbarend simpel. Die worden gewoon op Amazon, Etsy, door printshops en zo verkocht. Een simpel speelgoednummerbord voldoet vaak al om de camera's te foppen. En die kost $20-$30 op internet. Wil je iets wat iets echter lijkt, dan kan je ook wel metalen nummerborden krijgen voor een paar tientjes meer. En ja, dan heb je iets wat echt heel erg net echt is. Ja, dus zo makkelijk is het om iedereen om de tuin te leiden en vooral dus dit soort boetes te ontlopen. Dan denk ik, de overheid zit hier waarschijnlijk mee in zijn maag. Die proberen er alles aan te doen om dit de kop in te drukken. Gebeurt dat ook? Ja, dat zou je zeggen. Nou, eigenlijk helemaal niet. De overheid doet niets, want het is niet verboden. Het is officieel niet verboden om die nummerborden na te maken. Het is natuurlijk niet toegestaan om ze op je auto te doen en er dan gebruik van te maken. Maar de pakkans is zo klein. En de boete is trouwens ook vrij laag, $140 als je gepakt wordt. Dat het voor veel mensen toch aantrekkelijk is om met een valse nummerplaat de weg op te rijden. Tja, Tom Bijvoet, dankjewel. Meer hierover vindt u op nporadio1.nl of in de NPO Radio 1 app. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Villa VDB zometeen met Jurgen van den Berg. En hij heeft Adriaan ter Braak te gast. X'er van het jaar, Shamadriaan, zo kennen we hem ook wel. Hij gaat de strijd aan met desinformatie. Dat zometeen na 2 uur. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Nog een fijne middag. NPO Radio 1 podcast. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Na elk schaatsweekend praten de schaatsers. Ik ging gewoon knijterhard en daar was iedereen net zo verrast over als ik. En analisten. Ik denk dat hij gewoon moeilijk dingen uit handen geeft. Je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Wie is dat nieuwe talent? Je hebt dus het snelste rondje ooit hier in Tialf gereden. Dat wist ik eerlijk gezegd ook nog niet. Wat speelt er op de achtergrond? We zijn gewoon als fotograaf van Jelle, het is verliefd. En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? Het moet gewoon beter, klaar. De Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals het zonnepaneel. Die laat niet alleen zijn auto op met de zon, maar ook zichzelf. Pak die toch weer mooi wat vitamine D mee. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Joehoe! De Leijert. Hij wil overstappen naar een duurzame bank, maar blijft hangen bij zijn oude. Omdat het hem gedoe lijkt. Terwijl een overstap naar ASN Bank heel eenvoudig is. Zo doe jij duurzaam, terwijl de overstapservice je betalingen soepel laat doorlopen. Heb jij ook groene bedoelingen? Stap eenvoudig over op asnbank.nl. Zo maakt geld gelukkig. En ben je ZZP'er? Er is ook een overstapservice voor ondernemers. Zing met huis. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. De marechaussee selecteerde tijdens grenscontroles mensen onder andere op basis van hun uiterlijk, huidskleur of etniciteit. Dit is etnisch profileren en dat is altijd onterecht. De overheid blijft burgers discrimineren en dat moet stoppen.